Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Wracamy dzisiaj do nagrań Nila Younga, artysty unikatowego. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. W przyszłym tygodniu Neil Young kończy 80 lat, a my będziemy słuchać jego nagrań nie tylko dziś, ale również za tydzień i w sobotę i w niedzielę. Artysta, który wywarł bardzo duży wpływ na rozwój muzyki. Poruszał się bardzo sprawnie w wielu różnych klimatach i stylach muzycznych. Od country, folku, poprzez rock, blues, grunge. Kończąc na elektronice, bardzo charakterystyczne brzmienie gitary, ciężkie riffy na przesterach, do tego również bardzo charakterystyczny głos, oczywiście, który nie wszystkim pasuje. Działalność społeczna, działalność na rzecz ochrony środowiska, także działalność potroszę polityczna, to również ma na koncie Neil Young. No ale pora na muzykę. Przywitałem się z Państwem dzisiaj fragmentem płyty American Stars and Bars, płyty wydanej i nagranej wspólnie z grupą Crazy Horse. To był rok 1977, a kompozycja Neila Younga Like a Hurricane, też bardzo znany utwór z jego dorobku. Teraz przechodzimy już do pozycji 9 w jego dyskografii, płyty Comes a Time. This old world keeps spinning round. Don't change, come what may. Come the Time, Lotta Love i Four Strong Winds. Wszystkie piosenki pochodzą z płyty Come the Time, wydanej w roku 1978. Pierwsza dziesiątka albumów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. Mówię oczywiście o liście przebojów. Płyta zrealizowana w składzie z grupą Crazy Horse, a także The Bullets, czyli Lyndon Ronstadt i Nicolette Larson, bardzo popularnymi w Stanach Zjednoczonych artystkami, wokalistkami specjalizującymi się w muzyce folkowej, folk rockowej. Rok 1979 to premiera 10. albumu Neila Younga, Rust Never Sleeps. Thank you. I saw blood in my face. trzy utwory z płyty Rdza nigdy nie zasypia z roku 1979. To również nagrania zrealizowane przy udziale zespołu Crazy Horse. Tytuły My My, Hey Hey Out of the Blue, Powder Finger i Hey Hey My My Into the Black. Utwory, które zostały w późniejszych latach nagrane przez bardzo wielu artystów. Płyta została wydana wkrótce po śmierci Elvisa Presleya i poniekąd jest on jednym z bohaterów tekstu albumu My My Hey Hey. Nie jedynym, dlatego że pada w nim też nazwisko Johnny Rotten, właściwie nie tyle nazwisko, ile pseudonim artystyczny. No i charakterystyczny fragment tekstu. Lepiej spłonąć niż zgasnąć. Lata 70. były dla Neila Younga fantastyczne pod względem artystycznym. Niestety trochę spuścił z tonu w latach 80., zwłaszcza w pierwszej części tej dekady, dlatego dosyć szybko przejdziemy sobie przez płyty z tamtego okresu. Za chwilę pięć piosenek z lat 1980-1983. Call her little wing, but she flies rings around them all. She comes to town when the children sing and leaves them feathers if they fall. She leaves her feathers if they fall. Summer turns to fall. Don't you know, some people say the winter is the best time of them all. Winter is the best of all. Southern Pacific. I was younger. Roll on, Southern Pacific, on your silver rail. Thank you. we're gonna lose this place, just like we lost Atlantis. Brother, we gotta go sooner than you know. Gypsy told my fortune, she said that nothing showed. Our way. Why should